ہے قصبہ, اس کو بے ہٹ ایک صاحب ہمارے دوست تھے انتقال میں, سر صاحب کہاں سے بے ہٹ سے. میں نے کہا بس ابھی ہٹ ہی کی بات آپ کر رہے ہیں, ابھی آدھا والی بات کیجیے. چلیے چلو ان باتوں میں کیا مزے, چٹکلوں میں کوئی مزہ دھرا ہوا سوائے وقت کے بعد. قیامت مراد ہے, ویسے لوگ نہیں, ہر قلیل کثیر زمانے کے لیے بولا جاتا ہے. چلیے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کا طول 60 ذراع تھا. حافظ ابن حجر عسقلانی اور ان کے اتباع میں قسطلانی سے زندقیہ کہتی ہے, ہو سکتا ہے 60 ذراع سے ذرائع آدم مراد ہو, اور ہو سکتا ہے ذرائع متعارف مراد اور اول ہی اظہر, بلکہ ثانی اظہر. اس لیے کہ اگر ذرائع آدم مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا آدم علیہ السلام اپنی ذرا سے 1/60 تھے, اپنی ذرا سے 60 گنا تھے, تو آدم کا ذرا ان کے قد کا 1/60 بہت چھوٹا ہاتھ ہوگا, کیونکہ ہر آدمی کا ہاتھ اس کے قد کا 1/4 ہوگا. سلن قلمی لغزش ہے, حافظ ابن حجر لکھنا چاہتے تھے وسانی اظہر لیکن قلم سے نکل گیا الاول اظہر, اور قسطلانی کی عادت ہے حافظ ابن حجر کی بات بے سوچے نقل کرتی, اور زین زکریہ قسطلانی کی تقلید کرتے ہیں, حالانکہ زین بڑے ہیں قسطلانی سے لیکن انہوں نے قسطلانی کی شرح ہی سے اپنی شرح کو ملخص کیا, اور اس کی دلیل یعنی اس کے قلمی لغزش ہونے کی دلیل یہ کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ولول اظہر لأن ذراع کل عہد قدر بھی فلو کان بالذراع المعهود لکانت یده قصیرة فی جنب طول جسد, اور ذرائع معبود سے اگر ناپا جائے گا تو ان کا ہاتھ ان کے جسد کے طول کے مقابلے میں چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ان کے جسد کا ربع ہوگا. ہاں اگر ان کے جسد سے ناپا جائے تو پھر ان کا ہاتھ ان کے جسد کا 60 بنے گا اور بہت چھوٹا ہوگا. اور عبارت کے جلدی سے لکھ دیں گے دھوکا لگ جایا کرتا ہے. ایک بات اور پوری کر دوں, یہاں ایک قصہ مجھے محمد کا نقل کیا جاتا کہ جب طوفان نوح کی آمد ہوئی تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈرایا اور یہ کہا کشتی میں بیٹھ جا, کہنے لگا میں تیرے پیالے میں بیٹھوں گا اور وہ کارے باہر میں اترتا تھا اور وہاں سے مچھلی پکڑ کر اور اس کا طول 3,335 ذرا اور 30 ذرا, اور طوفان اس کے ٹخنے تک پہنچا تھا. یہ سب غلط ہے, حافظ ابن قیم نے اس قصے کی تغلیب کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بعض ملاحدہ و زنادقہ نے یہ قصہ وضع کیا شریعت کا تمسخر کرنے کے لیے. بات بالکل ظاہر ہے. چلیے ثم قال اللهم وسلم على اولئك النفر من الملائكه فسلم يحيونك بطيب تحيتك وتحيه ذريتك. فقال السلام عليكم. فقال السلام عليكم ورحمه الله. فزادوا ورحمه الله. فكل من يدخل آدم نے ان الفاظ سے سلام کیا, ملائکہ نے انہی الفاظ سے جواب دیا. یہاں تو اسی طرح بخاری سے تمام روایت نقل کرتی ہیں اور کتاب الاستیزان میں اکثر روایت اسی طرح نقل کرتی ہیں, لیکن کچھ میں ہنی کی روایت میں جواب القلب علیہ السلام والی جن الفاظ سے سلام کیا جاتا ہے اگر جواب میں انہی الفاظ کو دہرا دیا جائے تو یہ کافی ہے. اور اس سے حدیث سے معلوم ہوا سلام سنت آدم اور سنت اولاد آدم ہے. اس میں علماء خاص طور سے بڑی کوتاہی کرتے ہیں, طلبا کوتاہی کرتے ہیں, آپس میں ملتی ہیں تو کوئی کسی کو سلام نہیں. اس کی عادت ڈالی نبی کی سنت کو زندہ کیجیے, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. چلیے فکل من يدخل الجنة على سورة آدم. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم سب سے حسین تھے, جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ کمالات کے ساتھ جائیں گے, انہیں کمالات میں صورت کا کمال ہے, اس لیے سب کو آدم کی صورت عطا ہوئی. اور دوسری بات میں سب اولاد آدم, لہذا اس دنیا کا ان اختلاف ختم ہو جائے گا اور سب اپنی موری سے اعلیٰ کی صورت اللہ تعالی پر بنا دیے جائیں گے. الخلق ينقص حتى الآن, یہ مخلوق گھٹتی رہی اب تک. اسی طرح اس حدیث پاک وارد ہوا ہے اور ابن خلدون نے اس کے موہوم ہونے کی طرف اشارہ کیا اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہاں اشکال کیا ہے. اس لیے کہ سمود کے جو مکانات ملتے ہیں وہ ہمارے ان مکانوں سے کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں, حالانکہ سمود کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو اس کے بعد کے لوگوں میں نقص ہونا چاہیے, حالانکہ وہ اس کی کوئی دلیل مشاہدے میں نہیں ہے. مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم جغرافیائی انداز سے دیکھتے ہیں تو ہمیں قدیم زمانے کی جو تعمیرات ملتی ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو قد اس وقت ہے وہی قد اس وقت بھی تھا, اس لیے کہ ان کے مکانوں مکانات ہمارے مکانات سے کوئی فرق نہیں رکھتے طول و عرض. اور دیکھو میں تم کو ایک کھلی بات سمجھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, اس کا دروازہ رکھا, جب بھی کسی نے کعبہ کی تجدید کی تو بنائے ابراہیمی کے متعلق سب کچھ رکھا تھا, صرف عبداللہ ابن زبیر نے اپنے زمانے میں کعبہ کی دیواروں کو بلند کر دیا تھا, بس دروازہ اسی طرح کا رکھا. آج بھی جا کر دیکھ لیا ہے اس کا دروازہ، ہمارے ان دروازوں سے کوئی فرق نہیں لگتا. اگر اس وقت کے لوگ آج کے لوگوں سے بہت بلند و بالا ہوتے تو دروازہ اور طرح کا. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ آج موجود ہے، اور جہاں باب عائشہ تھا وہیں آج دروازہ ہے، لیکن اس پر بیماری کھڑی کر دی گئی، ہم نے اس کو دیکھا. وہ ہمارے ان دروازوں سے نہ لمبا ہے نہ چوڑا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان میں نے دیکھا، اس کا دروازہ بھی اسی طرح. خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث واقعاتی نگاہ پر کوئی احساس نہیں رکھتی. علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک تمپریری جواب دے کر جان بچا لی، کہتے ہیں ہم تسلیم ہی نہیں کرتے پرانے زمانے کے لوگ آج کے زمانے کے لوگوں سے اطول و عارض ہوتے تھے، لیکن مقام تحقیق میں صرف زبان سے کہہ دینا کافی. ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے، ممکن ہے آدم کے جس طول کو یہاں ذکر کیا گیا اس کا تعلق جنس سے، مگر لم یزل الخلق ینقص حتی الان کے لفظ سے اس جواب کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اس لیے بھائی اقرب یہ معلوم ہوتا کہ یہ جملہ موہوم ہے، اور بظاہر ابو ہریرہ نے اس کو اسرائیلیات سے لیا اور وہ کعبہ احبار سے ملتے جلتے تھے، اور ان کی باتیں جس کو وہ قدیم کتابوں سے نقل کرتے تھے لیا کرتے تھے، اور ایسی صورت میں کہیں وہم ہو جانا کوئی عجیب بات ہے. نبی کی کلام میں حقیقت ہمیشہ جل و کر ہوتی ہے، خلاف حقیقت کوئی بات نہیں. ایسی صورت میں کسی راوی کی طرف روا وہم کی نسبت آسان ہے، اس بات سے کہ نبی کی بات پر خلاف حقیقت ہونے کا اعتراض کیا جائے. شریف واضح میں ان شاء اللہ ثواب اللہ کان کذلک فمن کرو بمنک و رحمتک وان اخطات فاستغفرک واتوب واسترشدک واستهديک وانت ربی خیر المعلمین. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول سنة يذكرون الجنة على سورة القمر ليلة القدر، ثم الذين يلونهم على اشد كوكب ذريهم في السماء ازاحا، ثم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يقتلون ولا يدخلون ولا يلتقطون امشاتهم الذهب ورشهم المسك ومجاهرهم الالوة الالنج الارنجو جو دوسرے کی تفسیر الوا کی تفسیر اور انجود المجوز کی تفسیر اور دوتی اگر کی خوشبو کی لکڑی چلی بخاری فرمائی ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں آ چکا ہے اہل جنت اپنے باپ آدم کی صورت پر داخل ہوں گے، یہ حدیث لا کر اشارہ کر دیا. وجہ یہ ہے کہ ان کی اولاد ہیں، ان کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو جس کے نطفے سے پیدا ہوتا اس کو اس سے مشابہت ہوتی ہے. بخاری بالکل بے لگام پڑتا کیسا آدمی ہے بندے چل بس امین شہین اس وجہ سے بچہ کھینچ جاتا ہے شکل و شباب اپنے باپ کی طرح اور کس وجہ سے کھینچ جاتا ہے اپنے اخوال کی طرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني به ناني جبريل عليه السلام قال فقال عبد الله راكع دبر يهودي من الملائكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اول اشراط الساعه فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب واما اول طعام ياكله اهل الجنه فزياره قبر يهود واما الشباب في البلد بين فجل اذا غشي المرعى فسبق ما هو كان الشباب له واذا سبق كان الشباب لها. قال شيخ جب آدمی بیوی سے روتی کرتا اور ناؤ رجل ثابت ہوتا تو بچہ اس کے مماثل پیدا ہوتا ہے, شکل و شباہت باپ کی بچے میں آتی ہے, اور اگر مائے مرد ثابت ہوتا تو ماں کی شباہت حاصل کرتا. مسلم کی ایک روایت موارد ہوا اجتمع فعلا منی رجل منیر مرأ اذکر بهن اللہ وإذا علی منی المرأة منیر رجل آنسا بهن اللہ. یعنی اگر مائے رجل عالی ہوتا تو لڑکا مذکر ہوتا, اور مائے مرأة عالی ہوتا تو لڑکا مؤنث ہوتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر اشکال کیا اور کہہ دیا اذکار الاناث میں امور طبعیہ کو دخل نہیں, بلکہ یہ تو اللہ کی تخلیق سے ہوتا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اصل سبب تو اللہ کی تخلیق ہے, لیکن سبب کے درجے میں اگر غلبہ ماں مؤثر ہو تو کچھ عجیب نہیں ہے. اب جب ہم روایت الباب میں اور اس دوسری روایت میں جمع کرتے ہیں تو یہاں کئی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. نمبر ایک, ماؤ رجل ثابت و عالی ہو تو لڑکا سب کی وجہ سے باپ کے مشابہ اور امو کی وجہ سے مذکر. نمبر دو, اور اگر ماں المرأت سابق و عالی تو بچہ سبقت کی وجہ سے ماں کے مشابہ اور بنو کی وجہ سے مؤنث ہوگا. اور نمبر تین, اگر ماں الرجل سابق اور ماں المرأت عالی تو لڑکا سب کی وجہ سے باپ کے مشابہ اور امو امائے مرکت کی وجہ سے مؤنث ہوگا. نمبر چار, اور اگر اس کا عکس ہو تو بچہ ماں کے مشابہ اور امو امائے رجل کی وجہ سے مذکر ہوگا. یہ تقسیمات اسی طرح سے جاری ہوں گی اور اسی طرح سے حافظ ابن قیم وغیرہ نے لکھا. بعض علماء نے سبق کو سبب مشابہت, سبب اذکار الاناث اور علو کو سبب مشابہت قرار دے دیا. تقسیم تو اسی طرح سے جاری ہوگی جو ذکر کی گئی ہے, بس اتنی سفر کو ہوگا کہ سب کو سبب اذکار الناس ہوگا اور عم سبب مشابہت ہوگا. یہی علامہ ابی نے اختیار کیا لیکن اس میں دونوں حدیثوں میں الٹ پلٹ کرنا پڑے گا اور کئی روایتیں تعویل کی محتاج جائیں گی. سب کو ان کے معنی میں اور ان کو سب کے معنی میں لینا پڑے گا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں تو اس ترتیب پر چلے گئے اور انتہا میں انہوں نے اولو کو سبب مشابہت بنا دیا اور سب کو سبب اذکار الناس. اصل میں حافظ نے جہاں یہ مضمون لکھا ہے ضمن غالب ہے حافظ سے لکھایا ہے اور حافظ سے لکھوانے میں وہم ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے جب اپنے قلم سے لکھنے میں بھی وہم ہوتا رہتا ہے. بلکہ بعض وقت آدمی کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے اور قلم سے کچھ لکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک دم کوئی بات دوسرے ذہن میں گھس جاتی ہے اور وہی قلم پر آ جاتی ہے. چلیے قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود قوم بغضون عالم باسلام قبل ان تسالهم فرسولي عندك فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل فيكم عبد الله بن سلام قال عالمنا وابن عالمنا واخيرنا وابن اخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي من اسلم عبد الله قال اعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله اليه فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن همام ان ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني لولا بنو اسرائيل لم يكنز اللحم ولولا حواء لم تصل انثى زوجها. بنو اسرائيل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا, ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی. بنو اسرائیل نے سلوا کو خزانہ بنایا, وہ سڑنا شروع ہو گیا, اور حوا نے دہلا پسلا کر آدم کو شجرا کھلا دیا. یہ بات ان کی اولاد میں منتقل ہو گئی. سمال ماں باپ کے اوصاف اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہیں, اسی لیے ذہین خاندانوں میں ذہانت ہوتی ہے. جیسے امام ابن تیمیہ کا خاندان ہے تھا غضب کا ذہن. امام ابن تیمیہ کے دادا سے کسی نے بحث شروع کر دی تو انہوں نے فرمایا اس مسئلے میں 60 وجہیں اور دما دم کر ڈالی اور فرمایا اگر ہے ہمت تو اس کو دہرا ہی دیتے. نئی بات کا نمبر تو بعد میں آئے گا, کیا دہرا سکتے تھے. چلیے وبه قال حدثنا ابو بكر بن المصطفى حزام قال حدثنا حسين بن علي بن زايد قال ميسرة الاشجعي قال ابي بعد من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فان المراه في السبع استوصوا بالنساء خيرا, عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو یا عورتوں کے بارے میں اپنے نفسوں سے خیر کا مطالبہ کرو. دونوں صورتوں میں حاصل مطلب ایک ہے, یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چلیں المرأة خلقت من ضلعین, عورت تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اس میں اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو ابن اسحاق نے کتاب المقتدی میں نقل کی ہے, ان حواء خلقت من ضلع آدم آدم الاقصر الایسر وهو نائم. ابن ابی حاتم نے یہ مجاہد سے نقل کیا, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فقہا بعد فقہا کی طرف منسوخ کر دیا. بظاہر کو استحضار نہ ہوگا. اس میں اشارہ ہے کہ عورت دائیں پسلی کے اوپر والے پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اوپر کی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے. چلیے, یعنی عورتوں سے اگر کوئی آدمی نباہ کرنا چاہتا تو ان کی کجروی برداشت کرنا پڑے گا. اور بھائی عورت میں اگر کبھی کوئی کمی ہوتی ہے تو کوئی خوبی بھی ہوتی ہے. اسی لیے مسلم کی حدیث میں لا یفرق مومن مومن کرے ان سخط منہا خلقاً لذ منہا آخر. مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے. اگر ایک بات اچھی نہیں تو دوسری اچھی. بعض عورتیں زبان کی تیز ہوتی ہیں لیکن نظامی بیت نہایت ہی صلاحیت رکھتی ہیں, اور بعض ایسی ہیں کہ نظام بیت میں کمزور ہیں تو زبان کی میٹھی آدمی کو برداشت کرنا چاہیے. چلیے, وہ صادق خود سچے ہیں المصدوق, ان سے سچ بات کہی گئی ہے. یعنی جس نے آ کے ان کو خبر دی ہے وہ بھی سچا, یعنی جبریل امین. چلیے, ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ اربعین یوما. یجمع خلق, اور خلق سے مراد ابن اسیر جبری کہتے ہیں ما یقوم به الخلق یعنی نطفہ, اور اس کے جمع سے مراد اس کا مقص ہے. وہ نطفہ ماں کے رحم میں حمیرہ بنتا رہتا ہے تاکہ نطفہ سے علقہ بن جاتا ہے, اور پھر علقہ سے مضغہ بن جاتا ہے. اسی طرح درجہ بدرجہ ترقی کرتا. علامہ قرطبی کہتے ہیں جمع سے مراد یہ ہے کہ منی قوت شہوانیہ کی وجہ سے رحم میں مخصوص متفرق واقع ہوتی ہے پھر جمع ہوتی ہے. نمبر تین, ایک روایت میں وارد ہوا ہے غالباً بحقی اور اتنے بھی حاتم نے نقل کی ہے کہ جب آدمی وتی کرتا تو یہ منی عورت کے سارے اعضاء میں پھیل جاتی, اور پھر اس کے بعد وہاں سے دم کی شکل میں لوٹ کر رحم میں پہنچ جاتی ہے. یہ آمش کہتے ہیں گزارے کا جن کو ہا. چلیے, تم بھائی کون آلہ پتن مثلا جانے کا, تم بھائی کون مزہ مثلا جانے کا, یعنی بتدریج ہر اربعینہ میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتا ہے. نطفہ کا خمیر بنتے بنتے چالیس دن میں القا ہو جاتا, القا کا خمیر بنتے بنتے چالیس دن میں مزغہ ہو جاتا, اور مزغہ کا پھر خمیر بنتا ہے اور اس کے اوپر تصویر آتی ہے اور ساری چیزیں جو انسان کے مکمل کرنے کی ہیں وہ ظاہر کی جاتی. چلیے, رسول اللہ علیہ بے اربع کلمات, اللہ تعالی فرشتے کو چار کلمات کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. آگے اس کی وضاحت سے پڑھنی, یہ ہیں وہ چار کلمات, عمل, اجل, رزق اور احد الامرین شقاوت سعادت. کتابت کی اس کیا شکل ہوتی ہے اس میں حدیث میں خلاف مسلم میں حذیفہ ابن یسیر کی حدیث میں ہے کہ صحیفہ پر لکھا جاتا ہے. فریابی نے بزر سے ایک حدیث نقل کی ہے بین العینین لکھا جاتا ہے, کہ جو کتاب میں صحیفہ میں بھی لکھا جاتا ہو اور پیشانی پر بھی, اور یا اختلاف اجنہ پر, یا تب اختلاف مبنی. خباب کہتے ہیں ایک ورق میں لکھ کر گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے, فاضہ یوں پلو مجاہد. خبادوں نے کہا بطن کف مولود پر لکھا جاتا ہے. خباب کہتے ہیں لکھنا کنایا ہے فرشتے کے سامنے اظہار سے. چلیے, اس حدیث سے انسان کی کمر بھی ٹوٹ گئی اور امید بھی بند گئی. کوئی گناہگار سے گناہگار رب کے قدم سے نا امید نہ ہو, کوئی بڑے سے بڑا مدیر گھمنڈ نہ کرے. شمس الدین نے لبان شافعی صوفی گزرے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حالت پیش آتی ہے ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو اہل اعمال جنت اور جو اہل اخلاص ہیں ان کو یہ بات پیش آتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں یہ کہ جب بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے, اللہ بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے, اگر بندہ اروالتن مشین آتا ہے تو اللہ اروالتن آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں جس راہ کا ذکر ہے اس کا بندے سے مطالبہ یا اللہ کی طرف سے اس کی تکمیل کا وعدہ؟ اگر بندے سے مطالبہ ہے تو جب بندہ ایک ذرا چل کر آئے گا تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا, اور اگر اللہ کی طرف کا ذرا ہے تو اللہ تعالی شان ہو تو وعدہ پورا کرنے والے وہ پورا ہو کے رہے گا. اس لیے اس حدیث کا تعلق اہل اعمال جنت سے اور اہل اخلاص کا حال الگ ہے, وہ الگ بیان کیا گیا ہے. ان اطانی انشیت قبول, یہ ان کی اپنی رائے ہے. صحیح یہ ہے کہ اس حدیث میں تو عنایت حق کا بیان ہے. بندہ جس انداز کے اعمال کرتا ہے اس سے دائر اللہ کی طرف سے عنایت, اور یہاں حقیقت الامر کو بیان کیا گیا ہے کہ سب کچھ ہونے والا, سب کچھ تقدیر پر موقوف ہے, وہی ہوگا جو تقدیر میں ہے. اس لیے انسان کو گھمنڈ نہ کرنا چاہیے. مشاہدہ ہے زندگی بھر کا پاپی نہایت صالح کو ملتا. تونس کا واقعہ, 80 سال سے غائب کا ایک حق, امیر جماعت نے ایک جوان لڑکے سے کہا جا اس کو بلا کے لاؤ کہ امیر صاحب بلا رہے. گیا غالباً اسی نے مجھ سے سنایا یا اس کے ساتھی تو جتنا شرابی کبابی کہنے لگا میں اس قابل نہیں ہوں کہ امیر صاحب کے پاس جاؤں, مگر یہ لڑکا بھی بڑا سعادت مند تھا. کہنے لگا انت ابونا انت کرا انت کرا اور اٹھا کے گیا. امیر صاحب تو جماعت میں چلے گئے. اب عنایت حق اس کی طرف متوجہ ہو, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, مزے میں پڑا رہا. 7 دن زندہ رہا, اس کے بعد وہ پڑا. جب امیر صاحب چلا پورا کر کے آئے پوچھا عبد عزیز کہاں, کہ جی وہ تو 7 دن زندہ رہے اور مسجد ہی میں پڑے رہے. یہ ہے فیرس کے ہمارے گاؤں کا قصہ. ایک ساتھ نماز کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اجمبر, اور دنیا بھر کے لوگوں کو ستاتے تھے. اور جب مرنے کے قریب ہوئے تھے ایک ماہ پہلے ہی انقلاب آیا, ہر نماز میں اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتے اور مسجد میں بس. یہ شہادت مولانا نے صاحب جان پوری دی. میں نے کہا جس کی طرف وہ نظر فرمائے اس کا کیا کہا. سمجھ میں آیا ہے تھوڑا ایسے ویڈیو دیکھے گئے ہیں کہ بس نمازیں پڑھتے روزے رکھتے اور مرنے سے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھتے. اسی شہر کا قصہ اور اسی حال میں غرور کا کسی کو حق نہیں ہے. نہ کوئی نیک عمل والا کہہ سکتا ہے یہ خراب ہے اور نہیں کہہ سکتا ہے یہ خراب ہے. کیا حق ہے کسی کو یہ پہنچ کا ہے کہ کوئی یہ کہے یہ خراب ہے. ارے کشمیری سمجھتا ہے کہ آپ تو ہمیں کہتے رہتے ہیں خراب کی دو قسم، ایک خراب حقیقی ایک خراب اردو کا، جو کلمات میں استعمال کرتا ہوں سب اردو میں استعمال کرتا ہوں. ادناری صاحب بات اور غصے میں کہتے ہیں ارے خبیث، تو ایک لڑکا تھا بہت جری، کہنے لگا حضرت حضوری میں لکھا ہے اگر کوئی خبیث کہہ دے تو یہ ہے، ابھی فرمایا نامعقول، وہ عربی کا خبیث ہے یہ اردو کا خبیث ہے. سمجھے بھائی؟ تو میں بھی اردو میں تم لوگوں کو کہتا ہوں. چلیے کبھی کھلا بھی دیا کہ کم وقت اگر اتنا ہوتا تو تمہاری دعوت کرتا، اگر میرے گھر ہوتا بیوی بچے ہوتے تو کسی نہ کسی کی صبح شام کرتے ہی رہتا، دال روٹی جو کچھ ہوتا ہوتا صرف کھلاتا ہوتا. بچوں کے قبضے میں کام نہیں آتا، ان سے ڈائنامائٹ کرنے کا تو کام لے لو، اصلاح کا کام یہ نہیں کر سکتا. میں نے ایک صاحب سے کہا بھائی مجھے سبزی توری پکا دو، اس پکائی تھوڑی اور پیسے خرچ کر دیے بہت. میں نے پوچھا کتنی توری تھی، تو آپ بولی نہیں رہے، خیر بولیے کہ چار، کتنی کی آئی کہ چھ روپے کی. میں نے کہا بھائی اتنی مہنگی میں سبزی کھاؤں گا؟ تو بچوں آتے ہیں کہاں اتنا مہنگا کھاتا ہوں، سادہ کھانا تھا لیکن اٹھتا جاتا ہوں. پکائی میری من کی، اس میں مسالہ وسالہ نہیں بھرا، میٹھی تھی اور مجھے میٹھی سبزی اچھی لگتی ہے. اور جس نے یہ پالن پوری مرچیں بھری جائیں وہ نہیں اچھی لگتی. ایک ساتھ پالن پوری میرے یہاں کچھ دن کھانا پکاتے تھے، زہر تیار ہوتا تھا. میں نے ایک دن کہا حضرت چاول میں کتنی مرچیں ڈالتے ہیں؟ کاٹ کوٹ کے کر کے فرماتے ہیں بس پانچ چھ ڈال دیتا ہوں، اتنا سا تو چاول پلے تو پانچ چھ ملتے ہیں ڈال، بالکل زہر. کہ سالن میں کتنا ڈالتے ہیں؟ زیادہ نہیں، سات آٹھ نو. میں کہا بھائی میں کہاں کھا پاؤں گا، میں سات ایک یا دو مرچ ڈالو کھڑی یا کاٹ پیس کے مت ڈالو. محلہ بنجاران کے لوگ ہوتا ہے بعضوں کا مزاج زیادہ مرچ کھانے، اس لیے پالن پوری جو ہوتے ہیں وہ مرچ جیسے ہوتے ہیں، کہ کیسے ہوتے ہیں کڑوے اور کیسے کاڑو ہوتے ہیں، کاڑو کاڑو سے مٹھو سے نہیں صاحب. تیری آواز نہیں اچھی لگتی، نہ تو اچھا لگتا ہے نہ تیرا پڑھنا اچھا لگتا ہے. اگر تو مر جائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا. چلی اب اتنا ایسا پڑھتا تھکا دیتا ہے، اس سے پڑھتا اچھا ہے، اس سے تو اچھا پڑھتا. اور یہ عجائب الدہر ہے، یہ تو اگر کہیں عجیب قرآن شروع ہو رہی ہو اور وہاں مسابقہ ہو جائے تل قرآن العجیبہ، تو حضرت کو وہاں بھیج دو. اول تو ان کی شکل ہی دیکھ کے لوگ گھبرا جائیں گے، کہاں سے آ رہا ہے نپولین کا بیٹا. چلیے یہ دونوں حدیثیں ذریت آدم سے تعلق رکھتی ہیں. چلیے سال سال کو کما ہوا اور انتقی سلب آدم یہ ہے ترجمے کے مناسب اس سے معلوم ہوا یہ سب انسان اولاد آدم سے نہیں اللہ تجلی کا ابن آدم الاول یہ ہے ترجمے کے مناسب چلیے اللہ فرمان انہی کے اتباع میں حافظ ابن حضر صلی اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ شاید امام بخاری نے اشارہ فرمایا ہے کہ آدم اور ان کی ذریت بدن اور روح سے مرکب ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمہ کو کتاب الانبیاء والمخلوقات میں لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ارواح مخلوق ہیں. اہل سنت کا اس بات پر محمد ابن نصر مروزی اور ابن قتیبہ نے اجماع کیا. زنادقہ نے اس میں مخالفت کی اور وہ کہتے ہیں روح آدم غیر مخلوق ہے. اس کے بعد پھر محمد ابن نصر اور ابن حزم تو کہتے ہیں روح کی تخلیق اجساد پر مقدم ہے. اور ابن مندہ نے عمرو بن عبسا سے ایک حدیث بھی نقل کی ہے جس میں ان اللہ خلق الارواح قبل الاس ان اللہ خلق الارواح لباد قبل لباد بے الف عام والی واہنے, لیکن اس کی سند واہی ہے. عتبا ابن سکن اس کا راوی متروک ہے. حافظ ابن قیم کا رجحان یہ ہے کہ پہلے اجساد پیدا کیے جاتے ہیں پھر ان کی ارواح پیدا کی جاتی ہیں, لیکن عہد اگست کے سلسلے میں جو آیت روایات وارد ہوئی ہیں وہ قول اول کی تائید کرتی ہیں. چلو وہ بھی بار وقال علیہ تو عن جحیہ کے سیدنا عمر بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الارواح جنۃ مجلدۃ فما قال امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں تعلیق ذکر کیا اور الادب المفرد میں موصل الارواح جنود اور امام مسلم نے اس کو ابو ہریرہ سے روایت کیا الارواح جنود مجندہ اے جیوشم مجتمع فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف. جن میں تعارف ہوتا ہے ان میں اختلاف ہوتا ہے, جن میں تناکر ہوتا ہے ان میں اختلاف ہوتا ہے. تعارف کے معنی یہ ہے کہ جن میں تشابہ کی صفات ہوتا ہے ان میں باہم اختلاف ہوتا ہے. دیکھو جو طالب علم تکرار و مطالعے کا شوقین ہے وہ اپنے جیسے کی طرف مائل ہوتا, جو طاعات عبادات کا شوقین ہے وہ اپنے جیسے کو تلاش کرتا, اور جو آزادی اور بے فکری کا مزاج رکھتا ہے وہ اپنے جیسے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کن گھن جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باباز. وقال يحيى بن ايوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عز وجل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مشہور نبی اور پہلے اول العزم پیغمبر ہیں. ان کو نبوت کب ملی اس میں تین قول ہیں. بات کہتے ہیں جب وہ 50 سال کے تھے, بات کہتے ہیں 100 سال کے تھے, بات کہتے ہیں 350 سال کے تھے. چلیے قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما باقی اللہ ما ظہر لنا عقلی ایام سے کی وفارت تنور نبالنا وقال اکرمت وجہ الارض. یعنی بات تو کہتے ہیں تنور سے حفیرہ مراد, بات کہتے ہیں وجہ الارض. اس میں تنور ہی دو قسم کا ہوتا ہے, کبھی حفیرہ کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی وجہ الارض ہوتا ہے. چلیے وقال مجاہد الجودی جبل میں جزیرہ دار حال انا اصلنا خلینا قومنا اخر سورتی. یعنی نوح علیہ السلام کا حال سورہ نور میں جو ملتا آخر ذکر کیا گیا ہے ان کے قوم کا حال ذکر کیا گیا ہے، اس لیے طالبین کو اس کا استحضار چاہیے. چلیے انبیاء کا ڈرانا اخبار بالغیب کے طور پر تھا، اور حضور کا ڈرانا اخبار بالغیب کے ساتھ اس بات پر بھی مبنی تھا کہ وہ آپ کے بعد ظاہر ہونے والا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ دجال بڑا کتنا پرور ہوگا، انسان کو ہوش رکھنا چاہیے، کسی شعبدہ رات کے شعبدے کو دیکھ کر دھوکے منانا چاہیے. چلیے جنت و نار نہ ہوگی بلکہ اس کی تمثال ہوگی. چلیے